А от на Лаврушу ти дарма навів, нема зла в тому чоловікові. Він би той, як його майже наш, ей, один хрін, цей би чорт знайшов би. А так шанс горло промочить. Дякую, що тебе самого не замочили, забасили, прокотили реготом мужики. Дощ напускався усе щільніше, але слабкий осінній дощ. У вологому повітрі запахло смердючою гаррю. Неподалік тліли купи сміття. «Да таке паскудство у світі завелось», – сказав хтось із мужиків. Вони тупо дивились на дамбу, на свинцеве ряботіння озерної води, і думки важко, похмільно перевертались у їхніх важких черепах. Вирваними іклами стриміли бетонні сваї, помало темніючи від води, глина розм'якла, несподівано опадаючи великими кавалками прямо в болотисту жижу, там, де повинен бути фундамент. А зараз здоровенні жаби плавали, широко розгрібаючи ластами. Так, таки льопа прибув тієї осені, бо якраз тієї осені Борис хрестив доньку, і з значимістю вирішують вони, і обличчя мужиків світліють так, наче вони самі себе пустили передчасно гуляти райськими кущами. Вони поважно, закладаючи мовчанку, вирішують, що саме на той час припадає примирення лямура із своїм незбувшимся тестем і самим Борисом. Але обмовляються, що точно вони знати не можуть, ніколи не дізнаються, бо проникнути за високі затори і стіни цих загадкових із доглянутою рожевою шкірою людей не можуть, бо вони навіть про своїх дітей знати нічого не хочуть, нехай їм тільки стукне 13 років. Вони поважно курять, душачись з приємністю смердючим димом дешевих сигарет, а над їхніми головами, над напівзабудованим пустирищем соснівки, повзе, падає донизу бліде сонце, як неонова фіолетова кругла лампа. Саме в листопаді Борис хрестив у лаврі доньку. Озера ртуттю двома очима, визублені плити, частоколи з бетону, сніг продавив дроти. Вітер напирав з півночі, колючий, здіймаючи ртутні хвилі на двох озерах, що побіля дамби і поближче до помешкання. Потім сонце, чисте сонце, запалило поверхню помешкань. Борис зупинив своє авто. Ескорт, вильнувши на трасі, загальмував, і усі висипали на білий нетривкий сніг, що лежав рівно у витоптаному степу так, що видно було озера, білий ряд домів, чорне гайвороння, що полохливо і завбачливо одним великим сизим крилом піднялося над помешканнями. «Хорошо», – сказав Борис. Ескорт рушив далі, по вкатаній, але вже під талій трасі. Авто Бориса масивне, броньоване, пропливло повз чепурний, збуджений до лінивого люд, що, загружаючи в снігу по коліна, кидався сніжками, реготав, ляскав у долоні. За звичкою він промацав поглядом кількох жінок, задоволено піднявши руді майже жіночі брови, щось пробурмотів, а потім сказав водієві швидше їхати. Нехай решта доганяє. Його тішило мерзенне, а водночас до дитячого радісне відчуття, коли його сірий падлючий погляд зупинявся на горбу юрби, одягненої досить строкато, модно, але однаково. Він легенько присвиснув, дивлячись, як на нього стрімко насувається білими іклами з порваним ошматтям хмар над дахами передмістя. Він нервово сунув довгу сигарету до рота, припалив кінчик, глибоко затягнувся і сказав: «А вона нічого, нічого. Виросла як. Ух, шалава!» Очі в нього засмикались тонкою, рожевою шкірою, майже без вій. Насправді вії були білими, пухнастими, як у дитини. І коли він закривав очі, то обличчя нагадувало лице розсердженої дитини, тільки от круте підборіддя все псувало.